Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 168 van 21 december 2012. Op een of andere manier zijn wij er nog. Wacht even, 168 of 186? Oh, 186, zei ik, ja. 168. We gaan terug in tijd, daarom zijn we er nog. We zijn er nog, omdat het op dit moment nog, wat zal het zijn, een uur of drie in de ochtend is in Mexico. Dus het is daar nog donker. En die Maya's, die hebben natuurlijk geen elektriciteit. Dus die wachten nog even tot het licht is. Mm-hmm. En dan vergaat de wereld pas. Precies. Ja, Maya's die gebruiken Blackberries. Oh ja. Ja, dat gaat niet zo best, dacht ik. 48% Het is ongelooflijk, maar het is nog harder in elkaar gekelderd dan Nokia. Oh. Ben je van je ontkenning af, Bart? Een miljoen users hebben Blackberry verlaten. Een miljoen users. Nou, dat komt natuurlijk omdat ze dachten, het eind van de wereld, ja. Je hebt geen Blackberry meer nodig. Kijk, als je zulke koersvallen kan maken, dat is toch alleen maar goed nieuws. Ik bedoel, dan kan je toch ook hebben. Nou, dat is nog maar de vraag. Dadelijk koopt Microsoft het en dan ben je helemaal, zijn helemaal de rapengaar. In de aap gelogeerd. Hey, over in de aap gelogeerd gesproken. Ik moet even kwijt, ik heb van de week mijn Google TV ontvangen. Ik ben natuurlijk al tijd bezig met Apple TV. Mm-hmm. Dat hele kleine zwarte kastje, dat 80% kleiner is dan de vorige. Dat was van de week een geniaal bij Satire. Op YouTube een geniale iPhone 5 advertentie van Apple. Met 2, 3, 4, 5 jonge jongens die allemaal senior CEO zijn van Apple. Die een iPhone 5 van 2 meter lang promoten. Mm. Als je hem niet gezien hebt, moet je even kijken. Nee. Ik dwaal af. Die Apple TV die is dus 80% kleiner dan zijn voorganger. En nou ja, die Apple TV, dat is wat het is. Hij kost €100. En dat kan niet kosten, omdat Apple er niet heel veel winst op hoeft te maken. Omdat je toch alle content via Apple gaat kopen. Dat is hun idee. Mm-hmm. De Google TV is iets groter. Het is een kastje van Sony. Hij kost 2 keer zoveel als de Apple TV. Hij kost €200. Maar ja, het is gewoon duidelijk een ander apparaat. Dus je kunt hem doorlussen. Ik heb nu zo'n set-topbox van Access for All. En ik heb de Google TV tussen de set-topbox en mijn televisie ingehangen met HDMI. Mm-hmm. En Google kan dan het inkomende tv-signaal overlayen. En er zit een IR blaster bij, waarmee je met je wifi-afstandsbediening van je Google TV ook nog weer de infraroodsignalen van je televisie en je versterker en je dit en je dat kunt nabootsen. Zodat je met 1 afstandsbediening allerlei leuke dingen kunt doen. Het is echt super tof. Mm-hmm. Nou, dat overlayen in het HDMI-signaal. Ja, dus ze hebben... Wat staat er lol van? De Google TV heeft een input voor HDMI en een output voor HDMI. Mm-hmm. Dus hij zit dus tussen je tv en je set-topbox in. En ja, ze hebben dus een invoerkanaal voor... Moet je wel 100% goed zeggen, hè? Want we krijgen een commentaar dat als we BIOS zeggen bij een Apple, dat het een EFI is. Ja, een EFI BIOS. Van onze luisteraars. Ja, kom op. Ja, goed. Ja, nou, tip maar even. Dus er zitten gewoon 2 HDMI-poorten op die Google TV, een input en een output. En ja, het leuke is dat die Google TV, er draait Android op. En je kan daar dus dingen mee als je een invoer en een uitvoer hebt. Dus je kunt het invoersignaal enhancen, verrijken, mm-hmm. met andere dingen. Dus je kan picture-in-picture doen. Je kan het tv-beeld even aan de kant zetten. Kan je ook mee opnemen of zo? Ik heb nog niet ontdekt dat en hoe je ermee kan opnemen. Het ligt ook wel weer iets genuanceerder. Omdat de nieuwe set-topbox van Access for All, dat is de Motorola VIP1853, die kan 8 HD-kanalen tegelijk opnemen in de cloud. Dus er zit in de 1853 ook geen harde schijf meer. En dat gebeurt al niet meer buiten de deur. Dus weet je, dat is allemaal een beetje, het kan. Google heeft natuurlijk met YouTube een enorme hoeveelheid capaciteit voor video. Je kunt met die Google TV de afstandsbediening van je set-topbox besturen. Dus als ik even een paar stappen verder denk, dan kan ik me voorstellen dat hij bijvoorbeeld zou kunnen interfacen met Access for All TV, de gids zou kunnen downloaden digitaal. Hey, je kan er wel doorheen zappen nu, maar dat moet je dan zelf doen. Maar als Google TV natuurlijk zou kunnen kijken in de gids van Access for All, ja, dan zou die zelf dingen kunnen opnemen. Dan zou die desnoods nog naar YouTube kunnen brengen. Mm-hmm. Binnen je persoonlijke omgeving, wat natuurlijk anders een rechte kwestie wordt en zo. Maar ja, ik zie daar heel veel potentieel in. Het is nog een beetje vroeg. De Android, de Google Play, de omgeving waar je de apps kunt kopen, die kun je aan je bestaande account hangen. En dan zie je dat bepaalde apps zoals Evernote en YouTube en Flighttrack, die doen het wel op de Google TV. Mm-hmm. Andere apps die je eerder al gekocht had, die doen het niet. Dus het is wel een heel specifiek Android apparaat. Maar ik zie er heel veel belofte in. Er zitten heel veel mogelijkheden. Maar wat is de... Wat het kost is... twee keer zoveel. Maar vind je ook dat die twee keer zoveel biedt? Nou, biedt... Ten opzichte van Apple? Ik zie het meer als een half fabrikaat. En daarmee bedoel ik dat Apple... Kijk, Apple is er eigenlijk voor de commercie en voor het design. Hè, het Apple TV-kastje is klein en het is mooi. En het zit er allemaal in. Je kunt je geld er op 1000 manieren in kwijt. Alleen het is heel afgebakend qua functionaliteit. Het moet Apple zijn. Het moet op de manier zoals zij het willen. En anders kan het niet. Maar dat is toch altijd bij Apple? Ja, en het leuke van die Google TV is, ze hebben duidelijk het is een opener platform. Dat wil zeggen, er is voor heel veel partijen is er mogelijkheid om op allerlei manieren hun content erin te krijgen. En dat betekent dan dat het kastje dus €200 moet kosten in plaats van €100. Maar daar is veel meer mee mogelijk. Het klinkt een beetje alsof je zegt dat je het gevoel hebt dat het nog niet af is, het product. Nee. Ik vind dat Android eigenlijk in zijn geheel nog niet af is. Als systeem. Ik vraag me ook af of het ooit wel af zal komen. Omdat het eigenlijk een soort... Als je heel puur kijkt. Hè, als ik dan toch met die luisteraars de kat op het spek moet binden. Ik heb het al eens eerder gezegd. Ik zie Android eigenlijk als een soort kernel voor Linux. Hey, Linux is een kernel. Maar wat je koopt is een distributie waar de kernel in zit met een hele hoop software eromheen. En dat is Android eigenlijk ook voor apparaten. Android is maar een heel klein deeltje. Namelijk het deeltje van Google. En dan is alle andere software op het apparaat rondom Android. Ja, dat maakt eigenlijk je ervaring en dat maakt de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Mm-hmm. En wat kan ik dan? Kan ik bepaalde zenderpakketten ook dan aanschaffen via Google? Stel dat ik helemaal geen tv neem. Ik neem alleen maar zo'n kastje. Nou ja, het is dus heel leuk omdat ze... ik heb ook een Android telefoon. En daarmee zie je eigenlijk, dat is Google's eigen systeem. En daarmee zie je een beetje wat er op alle andere platforms nog gaat komen. Mm-hmm. De nieuwste YouTube-app op Android, daar zit een hele grote play-knop aan de bovenkant. En als je die indrukt, dan kun je alles wat je op YouTube aanklikt, dat zie je dan op je tv verschijnen. Ja, nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, stel ik wil Nederland 1 kijken, terwijl ik zeg mijn hele televisie op. Mm-hmm. Ja. Kan dat? Nou, dat is technisch natuurlijk hartstikke mogelijk. Mm-hmm, ja. Alleen, ik voorzie daar problemen met het overleven van bepaalde partijen. En dat is ook waarom het nu nog niet zo is. Dus ja, het zou prima kunnen. Alleen, het is er nog niet. Maar dat ligt niet aan de techniek. Nee, maar je kan dus geen zenderpakket kopen op je Google... op je Google set-top box. Nee, dat kan nu nog niet. Ja, kijk, weet je wat het is? We zijn natuurlijk, ik ben bijvoorbeeld heel erg enthousiast over HBO. Omdat die een app hebben op Android en op iPhone. En je kan op je computer kan je televisie kijken overal waar je bent. Mm-hmm. En ik zie eigenlijk in HBO iets wat Ziggo, iets wat Veronica, iets wat allerlei traditionele televisieorganisaties niet gedaan hebben. In allerlei plaatsen in het systeem. Dus Ziggo is natuurlijk geen televisiepartij, maar dat is meer een kabelmaatschappij. Maar al die partijen, ja, die hebben wel de technologie zien komen. En die hebben allemaal gedacht, nou, die gebruikers van ons, die zijn de komende 20 jaar nog wel tevreden met Nederland 1, 2 en 3. En misschien opnemen en zo. En bij HBO hebben ze het gewoon veel groter en grootser aangepakt. Ik zou het leuk vinden als de publieke omroep of als de commerciële omroepen of als er wat tv-content, wat natuurlijk eigenlijk sowieso al nauwelijks de moeite waard is om te kijken. Maar als die de gewone zenders, dus aanhalingstekens, in een moderne jasje zouden steken, omdat ze tot de conclusie komen dat wat ze maken eigenlijk content is en niet zozeer gebonden is aan een bepaalde vorm. Dus natuurlijk is nu het grote probleem wat hier de alle mensen om mij heen hebben, is dat de de tech boys allemaal op in plaats van kerst gaan vieren naar de uitzending van Doctor Who gaan kijken op de 25ste. Maar die kunnen we dus niet downloaden, want die zit natuurlijk achter zo'n wall en zo van de BBC. Dus ja. Dat is allemaal waardeloos. Dus dat moet allemaal veranderen in de toekomst. Wij willen natuurlijk gewoon Doctor Who kijken. Dan heb je natuurlijk wel een Android draai op je Google TV. Hè, dus dan kan je natuurlijk een VPN-tunnel graven naar de UK. En dan kan je wel gewoon kijken. Kijk, en dat zijn wel dingen. Er zit een volledige Chrome-browser in. Ik verwacht toch wel veel van YouTube. Maar we kunnen hacken vanaf onze Google TV. Ja, vanaf een Android-apparaat kun je natuurlijk leuke dingen doen. Leukere dingen doen. Mm-hmm. Een Apple-ding, ja. Oké. Okay. Nou, we moeten er nog snel in kopen, Bart. Dan kunnen we nog Doctor Who kijken. €200. Je kan ze gewoon, als je Google TV googelt, dan kan je, heb je de volgende dag. Ik heb hem om 5 uur besteld en de volgende dag had ik hem in huis. Ja, hartstikke leuk. Oké. Okay. Ik zeg doen. Goed. Interessant. Ik vind het sowieso interessant waar dat heen gaat. Want inderdaad kan het nooit een langlopend model zijn. Het verandert, ja. Er zit iets aan te komen. Apple heeft een Kickstarter project om zeep gebracht. Want ze zeggen dat het Kickstarter spul niet gebruik mag maken van het stekkertje van Apple om het device te laden. Er is een bedrijfje die heeft een pop portable power station bedacht. En die hebben $139.000 binnengehaald via een Kickstarter project. En ze hebben het nu net allemaal teruggegeven aan de mensen die meededen aan het Kickstarter project. Omdat Apple weigert om toestemming te geven voor een licentie te geven voor de Lightning Charger. Dus... vond ik wel interessant. Dat dus innovatie op dit punt wordt gekild door Apple. Ik zie een paar enthousiaste figuren die een mooi product gaan maken. Die Kickstarter project hebben gestart en geld hebben binnengehaald. En nu gewoon om zeep worden geholpen. Dat vind ik niet echt tof. Niet echt tof, nee. Ja, daar hebben we het de vorige keer over gehad, over het patenteren van alles en nog wat. Hè? En over het in de verdediging schieten en over het verzekeren van je eerste plaats en dat soort gouden. Mm-hmm. Ja. Ja, daar gaat het natuurlijk om. Ik bedoel, het is natuurlijk tragisch, ja. Maar misschien mag je ook niet, je kan misschien als je hier verder in verdiept, blijkt dat ze ook echt iets doen wat niet mag. Wat je van tevoren al had kunnen weten als je alle patentboeken had doorgelezen. Maar... Blijft flauw. Ja, je kan je afvragen. Als Luker geweest zou zijn, had hij dat wel gezegd. Van een patent is een methode om iemand die iets innovatiefs heeft bedacht, om die veilig te stellen en om daar om geld te halen uit je voorsprongspositie, zeg maar. Is niet per se bedoeld om innovatieve ideeën van anderen om zeep te helpen. Maar ja, ik vind, je kan je natuurlijk afvragen, als je zo groot bent als Apple en iedereen heeft één of een aantal van dat soort apparaten, betekent dat dan dat zij het alleen recht hebben om fysieke aansluitingen met die apparaten te maken? Dat is natuurlijk onzin. Ja, nee, vind ik ook. Aan de andere kant vinden meer mensen dat. Mark Cuban en Notch. Notch is natuurlijk de synoniem of hoe heet dat, de softwarenaam van Persson, de maker van Minecraft. Die hebben allebei $500.000 aan de Electronic Frontier Foundation overgedragen om juist dit tegen te gaan. Namelijk, ze zeggen van ja, een idee is vrij. En het is juist goed om te innoveren op ideeën. Dus daar ben ik het ook mee eens eigenlijk, in basis. Ja. In ieder geval zetten zij er een berg geld achter. Dus ik hoop dat daar dan wat tegengas tegen dit soort dingen gebeurt. En eigenlijk zou dus zo'n Kickstarter project wat nu om zeep is moeten worden geholpen, denk ik dan weer, vanuit zo'n organisatie. Met juristen of weet ik veel wat, om dat bij zich te houden. Zij moeten natuurlijk gewoon iets innovatiefs doen, niet met juristen aan het kloten zijn. Wat je zou kunnen doen bijvoorbeeld, is de mensen zelf iets in elkaar laten zetten. Dus in plaats van een stekkertje mee te leveren, waarmee je natuurlijk gezeur krijgt, kun je componenten aanleveren waarmee mensen zelf het stekkertje in elkaar kunnen zetten. Of zoiets. Of in, je kunt de andere kant van het kabeltje pakken en dan zeggen, nou ja, zorg dat je zo'n lightning stekker in huis hebt, want daar heb je er waarschijnlijk toch wel 100 van. En prik die dan met de USB-kant in ons apparaat. Mm-hmm. Want daarmee omzeilen we, enzovoort, enzovoort. Dat is natuurlijk verschrikkelijk sneu, maar ja, ik bedoel, er is altijd een manier eromheen. Ja, ja, maar zij zaten natuurlijk, de helft van hun funders had natuurlijk een Apple device. Ja. Ja, wat moet je dan? Die kan je dan toch moeilijk zeggen, ja. Dus ze hebben dat netjes al het geld teruggegeven. Ja. Dus, heel goed, maar ja, wel een beetje sneu. Ja, uiteindelijk isoleer je jezelf daar natuurlijk mee. Hè? Want als iedereen zo'n ding of een aantal van die dingen heeft, maar niemand mag er iets mee behalve Apple. Mm-hmm. Ja, dan... Ja. Ja, want je kan het ding mag wel. Je mag het wel dat ding bouwen, zal ik maar zeggen. De POP, Portable Power Station, mag wel gebouwd worden gewoon voor Android devices enzovoort. Dus misschien komt die er ook nog wel. Dat ze gewoon, maar dan moeten ze natuurlijk hun Kickstarter formule aanpassen. Nou ja, ik kan me herinneren, niet zo heel lang geleden, de Pebble Watch. Die zou september van dit jaar komen. Ik heb er eigenlijk niks meer af gehoord. Die hadden ze aanvankelijk bedacht op BlackBerry. En toen het zoveel was, toen was de meeste vraag, de vraag die ze het vaakst gesteld werden, was wanneer komt die er voor iPhone en voor Android? En toen hebben ze uiteindelijk bakzaal gehaald en Android laten vallen, of BlackBerry laten vallen. En zijn ze verder gegaan met het ontwikkelen voor iPhone en Android. Dus misschien gebeurt hier wel het omgekeerde vanwege geouwehoer over patenten en over stekkertjes. Mm-hmm. Ja, want ik neem aan dat er genoeg voor de Android-markt is ook nog wel genoeg Kickstarter-funds voor zo'n portable power station. Dus wie weet. Ja. We gaan zien waar deze mannen mee gaan komen. Zijn er al mensen die in hun agenda genoteerd hebben de CeBIT van volgend jaar? Natuurlijk, ik heb dat al groot erin staan. Oké. Nee, hoezo? Nou ja, goed, we hebben het er wel eens vaak over gehad. En over dat hij op zijn retour is. En dat ik ga er aankomend jaar toch wel weer heen. Mm-hmm. Dus ik dacht, als er nog andere mensen zijn die er ook heen gaan, dan kunnen we misschien een hangout doen. Gedeeltelijk vanaf de CeBIT of zo, zoiets. Ja, we hebben al vaker over die hangouts gehad. En het is inderdaad, luisteraars, we proberen innovatief hier en daar te zijn. Maar het elke week deze podcast publiceren is al best genoeg uitdaging af en toe. Dus, nou, zouden we toch eens een keertje kunnen proberen. Jawel. Is alleen de deelnemers aan de hangout van de bende, ja, die moeten dan een Google-account hebben. Of een YouTube-account of iets waarmee ze kunnen inbellen. Maar de luisteraars niet. Dus het is gewoon dan publieke informatie die je of livestream via YouTube of achteraf via YouTube kan bereiken. Laten we zoiets proberen. En de CeBIT is, hoe ver weg kunnen we gewoon deadline? Maart. Ja, dat zou ik moeten kunnen halen. Ah joh, deadline. Voor deze podcast wordt het niks meer. Doen we gewoon voor de volgende podcast even een testje. Ja, moet ook wel. Kom op, we zijn geen overheid hoor. Goed. We gaan dat in gang zetten, want ik vind het toch wel een keer leuk om dat uit te testen. Misschien moeten we het gewoon inderdaad parallel doen aan de huidige podcast. Oh, gewoon hier en daar even zo'n hangout tussendoor gooien. Het kanaal staat de rest van de week toch niks te doen. Zo is het. Facebook die gaat experimenteren met betalen voor dat ik een message mag afleveren. Dat klinkt wel heel eng. Klinkt als wij worden het grootste spambedrijf van de wereld. Ja, dat is niet... Wat betekent dat precies? Betalen voor wat voor... Ja, dat ik een message bij jou mag afleveren terwijl ik jou niet ken. Ja, ik dacht eigenlijk meteen... Jij noemde meteen spam. Ik dacht meteen, dat is eigenlijk een betrouwbaarder postleverancier. Ik bedoel, dan moet ik mijn postzegels daarop plakken, op Facebook. Als je als goed heilig man 1000 brieven in Nederland wil versturen, nou, dan ben je een knappe jongen als je er 500 op bestemming krijgt. Ja. Ik wou ook nog een grapje maken over Zwarte Pieten, maar dat laat ik dan maar. Maar misschien is het wel zo treurig inmiddels dat een partij als Facebook voldoende wereldwijde dekking heeft om een redelijk betrouwbaar, hè, een van de eerste, dus er zullen er nog wel veel komen. Maar om een digitale tegenhanger te worden van een fysieke dienst waar inmiddels al zoveel afbezuinigd is en weggesneden is, dat het onmogelijk nog weer wat kan voorstellen. Nou, het rare verhaal is dat ze zeggen van ja, ik kan dus betalen om het in jouw box te laten afleveren. Ja. Whatever. En dan staat er verder dat ze een pay for delivery system is a way to reduce spam. Ja, dat geloof ik ook wel, ja. Want het is ook een way to improve spam. Nou, ja, dat hangt natuurlijk van je definitie van spam af. Kijk, als je het ziet als een voortborduursel van die e-mail. Ik had jou net geblokt dat je mij niks meer kon sturen. Ja, nou goed, noem het een nee, ja, sticker. Ja, maar goed, kijk, het is natuurlijk raar dat iedereen over de hele wereld zo verschrikkelijk veel gebruik maakt van e-mail. Het is raar dat het allemaal onbeveiligd en onversleuteld is, standaard. En dat er geen enkele garantie is van dat diegene het ontvangen heeft. Mm-hmm. He, dat heb je met de papieren post ook niet. En er zit eigenlijk helemaal niks tussen. Dus ik vind het raar dat het zo lang geduurd heeft voordat Facebook daarmee voorzichtig is gaan experimenteren. En dat er natuurlijk aan elk systeem dat je nieuw introduceert wel voor's en tegen's zitten. Als de e-mail zoals we hem nu vandaag de dag kennen, ons 20 jaar geleden was voorgeschoteld als een nieuw systeem. Dan had iedereen ook gezegd, nou moet je nagaan, dan moet je kijken. En dat het dan uiteindelijk zo gaat zoals het nu gaat, dat had niemand kunnen verwachten, denk ik. Mm-hmm. Dus ik denk dat het goed is en dat het in ieder geval een aardig initiatief is. Nee. Je kunt gewoon kijken wat ermee gebeurt en wat daar dan voor's en tegen's voor zijn. Dat het Facebook is, maakt het wel een beetje eng. Andersom zou ook wel leuk zijn. Toch? Dat ik zeg dat ik $1, want je moet $1 betalen of zo om te versturen. Iets belachelijks. $1 per message. Ja. Maar dan wil ik dat ook wel. Kan ik dan niet omdraaien? Dat ik dan zeg dat ik $1 per message ontvangen message wil hebben. Ja, dat kan. Of daartussen dan een procent voor 8% voor Facebook. Of een no happy, no pay ding of zo. Kijk, ja, zoiets. Er zijn natuurlijk van die commerciële partijen die het aanleveren van advertenties, hè, voor kranten en tijdschriften, Wemnet en zo, dat soort partijen. Waarbij de timing en het moment van aanleveren ook heel belangrijk was voor rechtszaken en voor heb je wel voldaan aan je contract. Ja, maar ik bedoel, als jij mij nou €1 moet betalen om mij een berichtje te sturen en ik moet bij jou weer €1 betalen om het weer terug en elke keer gaat de 8% naar Facebook, dan hebben we toch nog een veel beter model. Want ja. Dan weet ik zeker dat er minder mensen mij gaan spammen. Ja, je kan het ook met de bank doen, hè? Dan maak ik €100 naar jou over, jij €100 naar mij. En dan reken ik ondertussen transactiekosten aan de bank af. Kijk, ik bedoel, het is iets, ze stellen iets voor wat er nu op dit moment nog niet is. Je kunt zoiets alleen maar doen als je een redelijke dekking hebt. Of met vrachtwagens en met mensen om fysiek de boel te lijf te gaan, ja, of digitaal. Mm-hmm. Zo'n nadeel van die Google Hangouts, wat ik net zei, is dat je toch als deelnemer dan iets met Google moet hebben. Misschien heb je dat niet of misschien wil je dat niet. En misschien geldt hetzelfde ook voor Facebook. Maar goed, als je maar voldoende dekking hebt om de kritische massa in gang te zetten, ja, dan zou dat kunnen zijn. Ik kan me voorstellen dat ik mijn Facebook-account aanhoud voor het selectief ontvangen van bepaalde berichten van bepaalde mensen of bepaalde bedrijven. Ja. Dat zou de toekomst van Facebook kunnen zijn. Ja, want dit soort dingen zijn natuurlijk ja, geweldig eigenlijk. Want dan heb je echt je spam opgelost. En dan hebben we alleen onze postzegels vervangen door Facebook postzegels. Wat hebben we nog meer? Op dit soort 8% dingen. Ik kwam erachter dat in Amsterdam is een vreemd fenomeen aan de hand. Dat de thuisbezorgd.nl is echt zo booming dat mensen die naast een snackbar wonen met thuisbezorgd.nl dingen bestellen bij de snackbar die dan één deur verder worden afgeleverd. En dat kost dus 8% voor de snackbar-eigenaar. En er is ook een zondag geweest dat het systeem plat lag van thuisbezorgd. En dan is er opeens helemaal acht keer zo weinig handel in de snackbar. Dan gaat iedereen een broodje pindakaas eten thuis of zo. In plaats van gewoon naar de snackbar te lopen. Het voordeel is dat als er zoiets op zijn kont ligt, dan komt er niemand op de been. Want dan proberen ze andere mensen aan te sporen voor ze de barricades op te gaan. Ja, kijk, het is natuurlijk een uitdaging, hè, om die cijfers van overgewicht en de oplopende gezondheidskosten, om die nog een beetje op te blijven drijven. Dus als je dan de snackbar hebt ontdekt en je hebt ontdekt dat je daar je vette hap kunt halen, ja, wat is er dan nog mooier dan om iemand anders dat voor jou te laten bezorgen? Ik denk dat de volgende stap is dat je kan betalen om het in je mond te laten stoppen. Maar het is toch wel, het begint wel vreemde vormen aan te nemen in Amsterdam in ieder geval, dat hele thuis bezorgd. Nou ja, wat het laat zien is dat als je je IT-infrastructuur op orde hebt, hè, of als je iets geregeld hebt waarvoor anderen of te lui of te dom of niet innovatief genoeg zijn of genoeg visie hebben om dat zelf te gaan ontwikkelen, ja, dan haken ze aan op iets wat al bestaat. Mm-hmm. En het is interessant, vind ik, dat snackbars dus blijkbaar bereid zijn om 8% omzet weg te geven in ruil voor omzet die ze anders niet zouden kunnen halen, omdat ze zelf niet een thuisbezorg.nl hebben opgezet. Ja. Dus dat is denk ik een heel mooi compliment aan de branche waarin we allemaal werkzaam zijn. En ook de uitdaging natuurlijk. Ik denk dat ze dat goed gedaan hebben, die mannen. Dus. Kijk, in Schagen wordt al jaren niks bezorgd op anderhalf pizzacourier. Mm-hmm. Ja, ik denk dat die hele markt veel groter zou kunnen zijn. En 8% is misschien een beetje veel. Maar ja, goed, als dat de prijs is en niemand anders doet het en niemand onderneemt initiatieven om mensen te geven wat ze willen, namelijk dat het eten thuis in hun mond wordt gestopt. Dat nou ja, als je gewoon een rustige zondag hebt als snackbar-eigenaar, als de thuisbezorg.nl-site down ligt, ja, dan wordt het toch wel spannend, denk ik. Maar ja, dan zou je ook kunnen denken, goh, waarom gaan die snackbars niet zelf daar initiatieven voor ontplooien? Of waarom is er niet de Nederlandse... Heb ik over gesproken, snackbars? Want ik was geïnteresseerd in dit onderwerp. Een concurrerende snackbar heeft gezegd dat je €2 extra moet betalen als je het via thuisbezorg doet in plaats van via de site. Ja. En iedereen betaalt €2. Ja. Dus... Er is niks crisis, er is gewoon geld. Ja, ja, maar goed, dat is fascinerend. Apple heeft geplust en geplust. Iedereen heeft 8 Apple-apparaten. Er is ondertussen crisis en je betaalt voor je overgewicht. En je betaalt ook nog eens aan verzekeringspremie. Maar aan de andere kant kan je dus ook nog zeggen dat je, als je zelf naar de snackbar loopt, dat je toch wel eens recht hebt op 8% korting. Ja, dat zou je ook kunnen zeggen. Goed. Ik weet niet waar het heen gaat, maar ik vind het een interessant fenomeen wat er nu in Amsterdam... Misschien hebben de Maya's zich een jaar verrekend. Ja. Misschien gaat het alsnog naar de klote, Mark. Ja, we zijn er nog steeds. Ik weet niet of het nog uitgezonden wordt, deze podcast, maar goed. Hebben we nog meer? Nou, ik moet even de deur open doen, want de snackbar bezorger van thuisbezorg, die staat op de deur. Dus, jongens, groetjes, hè. Fijn weekend. Doei. Doei. Bart. Ja. Hebben ze bij jullie ook een thuisbezorgd.nl? Nee, niet echt. Het is inderdaad wel wat pizzaboeren hier. Mm. In het dorp, maar sowieso is... Het is je moet het morgen starten. Gewoon in de hoofdstad. Nee, ja, uit eten is sowieso niet zo heel erg groot hier in Finland, hoor. 8%. Bizar. Voor gewoon een online systeem. Ja, 8%. Je moet natuurlijk wel rekening houden dat het namelijk met snackbar en pizza's gaat. En die kost dan sowieso al niet zoveel. Dus 8% van niet zoveel is heel weinig. Nou, maar gezien wat er nu in Amsterdam gaande is en de grote hoeveelheden die er omgaan, denk ik dat het wel leuk business is. Dus, goed. Tyler moet nu gereleased worden, maar ik kan er niks van vinden. Maar dat komt omdat ze zo anonymous zijn dat ik ze natuurlijk dat ik het niet kan vinden. Dus het Tyler-netwerk, het Wikipedia van anonymous, wat iedereen op zijn computer zou moeten installeren om een groot netwerk te maken, zou nu gereleased moeten zijn. Ik heb het alleen niet kunnen vinden. Dus... Iedereen die, ik weet niet of het te vroeg zijn, of het echt pas gereleased wordt op net na deze podcast. Dus geen idee. Ik vind het ik was geïnteresseerd om te kijken van hoeveel mensen nou zo'n Tyler-applicatie zouden gaan installeren. Want ik ben zelf niet enthousiast om natuurlijk zo'n soort software waar niemand wel weet hoe die geprogrammeerd is, wie dat doet. Mogelijk wordt die wel open source gereleased, zodat u misschien zelf kan nakijken wat de software doet. Maar ook dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Maar zou je dat draaien? Stel, als het open source was en je sympathiseerde onwijs met WikiLeaks. Ik weet het niet. Ik heb ook een beetje. Ja, er gaat zoveel mis tegenwoordig. Je wordt zo gewaarschuwd voor al die beveiligingslekken en mensen die inbreken of je computer overnemen of een programmaatje op je computer installeren die dan jouw computer deel uit laat maken van een groot botnet. Uh-huh. Dus om nou dat soort software te gaan installeren ben ik ook wat huiverig voor, eerlijk gezegd. Ja, nou goed, dus, laten we volgende podcast kijken hoeveel mensen het geïnstalleerd hebben en hoe groot het Tyler-netwerk is geworden. En wat bovendien, het moet wat Wikipedia-achtige dingen doen. Ja. Nou ja, het moet gewoon. Hoe vaak gaat Wikipedia down? Wat is daar mis mee? Ja, nou, het is natuurlijk wel steeds verplaatst en mensen doen er moeilijk over. Het grote voordeel van zo'n peer-to-peer cloud, zou ik maar zeggen, waar je content in kan gooien, snap ik wel. Want dat is zowat niet down te krijgen. Alleen, ja, tenzij dat binnenkort wordt verboden dat iedereen Tyler software op zijn pc mag draaien. Want dat, ja, het is niet beveiligd, niet versleuteld. Waarom zou het niet mogen? Maar je weet inderdaad niet wat er nog meer in zit. Nou ja, goed, ik neem aan dat het netwerk wel versleuteld is, zodat je helemaal niet kan zien wat voor data er heen en weer gaat. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Dat zal heus goed aangepakt zijn. Ik vind het een beetje moeilijk om erover te speculeren, want ik ken het hele programma niet. Nou ja, ik ook. Het is nog niet gereleased. Het moet nu gereleased worden. En nou ja, we moeten dus maar gaan afwachten wat er hoeveel mensen dat gaan gebruiken en wat het effect is. Misschien is het wel een doodlopend project. Goed. Wat hebben we nog meer? Nou, dat is een goede vraag. Ik heb eerlijk gezegd niet zo heel erg veel nieuws gezien deze week. Microsoft was nog iets in een WebKit project aan het toevoegen of zo. Microsoft is patches aan het toevoegen aan het WebKit voor touchscreen dingen. Dus ik weet niet wat dat moet betekenen, want WebKit is toch helemaal niet van Microsoft. In ieder geval zitten ze dus nu over het. Ze proberen nu eigenlijk een soort touchscreen protocol standaard vast te leggen voor WebKit. Oké. Okay. Misschien dat ze dat juist willen, dat WebKit goed gaat werken op de Windows RT en andere Windows devices, tablets. Ja, Pointer Events is a draft specification that provides a unified event model for multi-touch pen and mouse input. Wow. Het klinkt een beetje alsof Microsoft inderdaad, omdat WebKit natuurlijk de motor is van Google Chrome en ook Safari. Hm. Google Chrome is natuurlijk open source, dus het zou goed kunnen dat zij er zeker van willen zijn dat Chrome goed werkt op hun eigen apparatuur en software. Ja. Voor mensen die. Nou ja, het is wel goed om daar natuurlijk standaardisatie van te maken als dat de toekomst van het bedienen van dit soort spul is. Het is in ieder geval nu bij de W3C aangemeld als een draft specification, pointer events. En de touch events van Microsoft zelf, die zijn daarmee zijn eigenlijk gestopt. Dus de touch events plannen van Microsoft zijn gestopt en vervangen door de pointer events die bij de W3C zijn ondergebracht als een standaard. Ja. Het downloadverbod is gisteren overgestemd. Ja. En is alsnog van de baan. Oké. Dus we kunnen allemaal nog heel veel over geouwe hoort in de regering. Ze wilden het afschaffen, ze wilden het niet afschaffen. Er is ook wat druk vanuit het Europees Parlement. Nederland houdt natuurlijk voorlopig vast aan een thuiskopieheffing. Een bijdrage voor elk apparaat waar opslag in zit. Tablets, telefoons, harde schijven. Ja, dat moeten we per 1 januari is dat helemaal aangepast. En moeten dus gaan kijken hoe dat in de praktijk vorm krijgt. Want ze zijn vrij laat met communiceren. Volgens mij is er nog niemand voorbereid op wat er op 1 januari moet gebeuren met die hele thuiskopie stichting, thuiskopie afdracht enzovoort. Dus ik weet niet hoe dat moet. En het is ook een afspraak voor 1 jaar. Dus ze weten het zelf ook niet, over 1 jaar? Nee, ze weten het zelf ook niet. En wat ik al zeg, er is heel veel druk vanuit het Europese parlement. Dus ondanks dat de stemming gisteravond het downloadverbod het niet gehaald heeft, zou het best wel eens kunnen dat ze alsnog opgelegd krijgen dat ze dat wel moeten gaan doen. Mm-hmm. Dus het is... Kijk, de stichting, dat staat ook haaks. Als je een downloadverbod hebt, en dan kan je dus bijna niet meer, als je geen DVD's hebt in je systeem enzovoort, kan je dus bijna geen kopieën meer maken. Volgens aannemelijk te maken, kan je dan wel zeggen dat het vrij moeilijk is om kopieën te maken. Dus dan zou je dus geen afdracht meer hebben aan de Stichting Thuiskopie. Dat het downloadverbod er niet is, betekent waarschijnlijk dat die afdracht aan de Stichting Thuiskopie wel zou moeten plaatsvinden. Lijkt mij. Maar goed, ik ga het ook afwachten. Volgens mij zijn ze zelf nog niet op het plan gekomen hoe het allemaal moet. Want het staat namelijk ook in de regels van de Stichting Thuiskopie dat het aannemelijk moet worden gemaakt dat je kopieën maakt of zo. Dus ik weet niet hoe dat zou moeten. Dat ik dus een consument zeg, nou, het is heel aannemelijk dat hij illegale kopieën gaat maken. Ik kan moeilijk spy software installeren op zijn pc om te kijken of hij illegale kopieën gaat maken en dan afdragen aan de Stichting Thuiskopie. Nee. Dus het is een spannend geheel. Volgens mij moeten ze dat of met terugwerkende kracht gaan vorderen of richtlijnen geven hoe dat op facturen moet, hoe dat in boekhoudingen, tabellen, vanuit de bedrijven die dus hiermee te maken hebben, die moeten daar een complete boekhouding voor opstarten per 1 januari. Maar denk ik, maar niemand heeft enig idee, geloof ik. Nee, dus, het is allemaal heel erg vaag. Ja. Ik weet niet wat, ik kan daar geen advies over geven, hier vanuit de IT-bende podcast natuurlijk. Maar het lijkt mij dat afwachten de beste strategie is. Ja. Ja. Meer het einde van de wereld is nabij. We moeten gaan deze podcast even proberen te publiceren voor die tijd. Zodat iedereen hem nog net kan meepakken. Iedereen bedankt voor het luisteren. En mogelijk tot volgende week. Ja, en natuurlijk prettige feestdagen. Ja, iedereen ook. Hetzelfde van deze kant. Doei. Doei.